राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 27 जून 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता मोहन सरकार श्रम ऋषिकेश में हुआ। राम सत्संगर ने करते करते इतने वर्ष हो गए हैं, अभी वो योग्यता आनी चाहिए। कुछ न करने पर भी चुप हो जाए, अभी तो आई कोई तो भाई कब आएगी। जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय सब करना है उस दिन के लिए, कुछ न करना चुप हो वही मगर पढ़ूंगा बीते वही पढ़ो। जय जीव और न चौदह है तय दिन प्रकट हो जहां निश्चय करे वही पढ़ो, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। वो योग्यता नहीं है, भले जब करते हुए ऐसी योग्यता नहीं चाहिए। जहां निश्चय करे वही परमात्मा है। नहीं तो प्रार्थना करो, ऐसा न हो सके तो प्रार्थना करो। प्रार्थना में बड़ा बल है, बहुत बल है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भगवत सरकार में वह पूर्ण जट ही जाए। सच्चा भक्त और सच्चे हृदय है चटपट नकली नहीं हुआ। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत् सरकार में वह पूर्ण ही जाए। तो भगवान सब जगह है, जैसे देखो तालाब भरा हुआ है, उस तालाब में आप हम चंद्रमा को देखना चाहे तो रात्रि में चांदनी रात है, जहां देखना चाहो वही देख रहे हो। जल में जहां आप देखना चाहो वहां से तब दिख जाएगा। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जिस चंद्रमा देख ना देखे। जैसे चंद्रमा सब जगह दिख जाते हैं ऐसे परमात्मा सब जगह है, सब जगह प्रकट हो जाते हैं। पल्ला जी के लिए खबर प्रकट हो गए, मोपियों के लिए मधुबन प्रकट हो गए, जहां विचार गए वहां है। तसामा भूत छोड़ी हमें मानू खा लीजिएगा, पीताम्बर दर्शक में साक्षात मनमथा वो भी गाँव बीच में खूब रहे थे रुद्रम सर्वे अच्छा सुन रही और शरण बदली है अच्छा स्वर है दे रो बेटर से हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु आर्त होकर के जा वही बैठ गया क्योंकि शब्द है कोई जगह ऐसी नहीं जिसे परमात्मा न हो ऐसी कोई जगह है ही नहीं देश काल वस्तु नहीं है वहां भी है देश काल वस्तु है वहां भी है परमात्मा सब जगह है विराजमान और ये विलक्षणता है कि जहां भगवान है वहां भगवान के चरणों में फूल सजा दो भगवान के मस्तक फूल लगा दो वहां भगवान के भोग लगा दो वहां दीप दिखा दो वहां आंख भी है चरण भी वही है मस्तक भी वही है मुख भी वही है वहीं प्यादे सुने कान वही भगवान कान भी शब्द है मन से आप विचार करो वो भगवान देवते पूर्ण पूर्ण परमात्मा वह कब नहीं है सोचो भाई बोल जहां आप देखो चुप हो जाओ करने से तो संसार की प्राप्ति होती है न करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है है कोई ऐसी जगह बता नहीं सकते जहां परमात्मा ना हो कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसे परमात्मा ना हो कोई ऐसा समय नहीं काल नहीं जिसमें परमात्मा ना हो इस वास्ते जहां आप निश्चय करो वही प्रकट हो जाएगा करने से तो प्रकृति होती है न करने से परमात्मा होता है क्यों परमात्मा पूर्ण पूर्ण पूर्ण परमात्मा है जैसे अंधेरी कोठरी में है अंधेरा कहां नहीं है वह कोई रेख रेख में ठोस भरा हुआ है सब जगह ऐसे परमात्मा सब जगह ठोस भरे हुए जैसे वायु सब जगह भरा हुआ है जहां पंख रह गया वहीं पर वहीं प्रकट हो जाए ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर वहीं प्रकट हो तुम वहां है संबंध है ऐसे भगवान सब जगह मौजूद है आकाश वर्वगत नित्य जैसे पोलाट है आकाश आकाश के पोलाट मतलब है तो सब जगह भरे हुए परमात्मा जहां आप प्रार्थना करो वहीं प्रार्थना ऐसी योग्यता के लिए ही जब पर ध्यान की धर्म सत्संग स्वाध्याय पुस्तकों पढ़ना विचार करना उसके लिए ही जिससे आप ऐसी योग्यता ले तो पूर्ण परमात्मा पैदा मिल जाए पूर्ण वही चरण है वही मस्तक है वही आंख है वही कान है वही वही एक छोटी सी छोटी जगह है तीन लोगों की रामत रमता तीन लोग तो खिलौना छोटा सा और राय मेरे समाए राय में लंबा पड़ता है तीन लोगों की रामत रमता राय मेरे समाए सनही सामरो मारी नगरी में उतरो आया राई में मर गया पैर सोया पूर्ण परमाता सब जगह सर्वतः पानी पादन तथ सब जगह चल रहे हैं सब जगह हाथ है सर्वतो शिरो सब जगह आंख है सब जगह सिर है सब जगह मुख है सर्वावृत परमात्मा जैसी सस्ती चीज वो है ही नहीं जहां है वहां परमात्मा को देखने की योग्यता मानो मन आपका भगवान में लग जा हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ वही पर लगने खम्भे प्रकट हो गए तो वो थे ना नहीं होते दे जाते ऐसी कोई जगह ही नहीं है ऐसा कोई देश नहीं है ऐसा कोई काल नहीं है ऐसी कोई वस्तु नहीं है ऐसी कोई घटना नहीं है कि जहां परमात्मा न हो सब क्रिया में सब वस्तु में सब घटनाओं में सब जगह सब वस्तु में परिपूर्ण है क्यों हे नाथ हे नाथ प्रार्थना में बड़ा बल है प्रार्थना में हृदय से प्रार्थना हे नाथ देवताओं में विचार हुआ कि भगवान को क्षीर सागर से ले वहां से ले तो भगवान शंकर ने कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तो प्रकट हो मैं जाना तो वही बताओ शंकर भगवान कहते हैं मैं जाना हूं जहां कहो वही बन रहे वहां पूर्ण पूर्ण परमात्मा पूर्ण सूर्य की नोक में पूरे परमात्मा पूरे पूरे आकर कान चर मस्त कर वहां सभी वही भोग लगाओ ऐसे भी लिखना है नाथ हे नाथ आप प्रार्थना करो मन में जहां संकल्प करो वही परमात्मा पूरे के पूरे हे नाथ हे नाथ हे नाथ अर्थ हो गए प्रकट हो वही प्रकट हो जाए बीते में लालसा से लालसा क्यों लालसा इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं और वो चीजें मिलते हैं। कहावत है रो रो राज मिले, रो राम जी मिले, रो राज मिले। जैसे पूर्ण हमारे प्रभु सब जगह पूर्ण परिवार परिपूर्ण है। कण कण में परिपूर्ण है पूर्ण परमात्मा। वे हमारे अपने हैं और अपना कोई नहीं है, ये बस अपने नहीं है, सब छूट जाएगी, सब नहीं है, परमात्मा सब जगह प्रार्थना बहुत बढ़िया चीज है। रोग और ये प्रार्थना करना, हे नाथ हे नाथ, हृदय से कुछ मत करो, करना है वो प्रकृति में, न करना परमात्मा में, परिपूर्ण है। भूमा जल शाश्वत अमल सब ठोस है तुम सर्वदा, यह देह है पोला घरा बनता बिगड़ता है सुधा, बनता बिगड़ता है सुधा। भूमा असल शाश्वत अमल सब ठोस है तुम सर्वदा, जैसे पत्थर होता है तो सुई भर मत है कोई भी, बाबा परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण पत्थर में सुई तो नहीं दबे परंतु अग्नि प्रवेश हो जाती है, पत्थर तप जाता है, अग्नि प्रवेश होती है, इतनी जगह भी खाली नहीं है। पत्थर में अग्नि प्रवेश हो जाएगा, काश होता है काश ठोस चीज है, परमात्मा में परिपूर्ण है, कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसी क्रिया नहीं, परमात्मा सब ठोस है परमात्मा। हमारे प्रभु ऐसे हैं, मुल्ला होकर बांग पुकारे सभी साय बस सुनता है, कीड़ी के पगनू पुर बजे सभी साय बस सुनता है, कीड़ी पगनू पुर बजे भगवान सुनते है, कीड़ी कहाँ, आपके कान में कीड़ी बजा तो सुने नहीं, खर खर खर तो सर्वदा श्रुति बोले सबजे सबजे कान है, यू कान में आवाज नहीं होती, कड़े के पगों की आज सुनते नहीं है, पर कान में जाएगा तो सर्वदा श्रुति बल लोग है सबजे। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, तब प्रार्थना करो। परिपूर्ण राज सब जगह पूर्ण परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है परमात्मा। परिपूर्ण है मात्र शाश्वत अमर समोष है तू सर्वदा। यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा। खंभे में पैर तो खंभे में थे ना, मधुबन में गोपियों के बीच वहां पकड़ हुए गोपियों के बीच में ढूंढती फिर वही शिवा तब स्वाम जन्म थे दीवा शिवा आप भी प्राण पड़ेगा। आपको ढूंढती सब जगह और तभी भी लाश होगा। हाँ सब जगह पार है भगवान है वे हमारे हैं वे हे भगवान हमारे जैसे पहले कहते हैं ना माँ मेरी है सब बाल माँ मेरी कह रहे सब बाल करता मेरी माँ है। संपूर्ण जीवों को ये हक है कि मेरे भगवान है सब जगह हमारे मारे मेरे भगवान है मेरे भगवान है। दस पढ़ने वाले को सबके माँ पूरी पूरी इससे बार दी पैसे थोड़ा मां पूरी पूरी सब पूरी हे नाथ हे मेरे नाथ सच्चे हृदय से प्रार्थना तो भक्त सच्चा गाये तो भक्त बचल कान में वो पहुंच जट ही जाए एकदम। तो पुकारो हे नाथ नाम से पुकारो। संतों ने कहा हरिया बंदी मान तू करिए खूब पुकार जैसे डाकुओं से गिर गया कोई बोले हे नाथ हे नाथ वही भगवान पूरे के पूरे हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी सजनो सच्चे हृदय से पुकारो नकली सुन माँ भी सुनती होती माँ माँ का बचर होता है असता ही नहीं, ठगाई करता ठगाई करता है। माँ भी समझ जाती है। माँ को ठग है, भगवान ठगाई कर रहे। ठगाई माँ बोली हमारे सर्वसमर्थ भगवान। भगवान ने गिरिराज को उठा लिया, गिरधर हो गया। वो गिरधर क्या है? हनुमान जी द्रोणाचार्य को लाए थे और उसे एक छोटा टुकड़ा गिर गया, टुकड़ा वो है गिरिराज। तो हनुमान जी तक बड़े पहाड़ को ला रहे, गिरधर को कहते ही नहीं। भगवान गिरधारी आके न करे, एक न करे ऊपर बाय हाथ छोटे नहीं। वहां बोलेगा लकड़ी सब लकड़ी सब लकड़ी वहां बात देगा माँ उठे हुए थोड़ी। अरे दादा दादा गिरे मरे मरे जोर ले बच्चे तो है भगवान। भगवान के स्वाम भगवान था तत्समो तब्यधिक कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे अधिक कैसे हुआ, अन्य कोई है ही नहीं, एक अद्वितीय है। सबके लिए पशु पक्षी आदि सब कुत्ता आ जाना, आगे भागने की जगह न हो तो वो चिल्लाता जोर जोर से, तो आपके हाथ में लाठी है वो जोर से चिल्ला तो इतनी आप जोर जोर लगे। भगवान सुन ले वो थोड़ा सा मैं भगवान करूँ, वो कहे रक्षा करो मारे रक्षा, भगवान का रक्षा तो हमारे ठेका लिया हुआ, फिर बाजी पैदा करने का, विष्णु भगवान पालन करने का, शंकर श्रृंगार करने का तिर देता है। ऐसे हमारे प्रभु है, सुनो पुकारो हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ हे मेरे नाथ। परम दयालु है, परम तेजी है, और सर्वसमर्थ माँ बाप के युद्ध में भगवान घोड़े हांकते थे, अर्जुन को हाथ देकर चलते ऊपर, अंत में क्या अर्जुन तब तो उठ पहले उतर गया, भगवान उतरे लगे अर्जुन मत। तो ये बड़े बड़े ध्रुवाचार्य आदि का अगर ऐसा से जल चुका पहले पर तो 18 दिन तक भगवान रखा। अब मैं उठाऊंगा तो हमारे भगवान शब्द नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।